रात जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी। मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी धड़काई दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मत्था चांद चलने लगा आसमां ये हाल क्यों पिघलने लगा। सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है।